Book 2 64 64 النفي 1 Eittäminen 1 Eittäminen 1 لا أفهم الكلمة ما ei saa sellest sõnast aru Ma ei saa sellest sõnast aru. La afhamu al-jumla. Ma ei saa sellest lausest aru. Ma ei saa sellest lausest aru. La afhamu al-ma'na. Ma ei saa selle tähendusest aru. Ma ei saa selle tähendusest aru. Al-muallim. Õpetaja. Õpetaja. هل أنت تفهم المعلم؟ Saate te õpetajast aru. Saate te õpetajast aru. نعم, أفهمه جيدا. Jah, ma saan temast hästi aru. Jah, ma saan temast hästi aru. المعلمة õpetajanna. Õpetajanna. هل أنت تفهم المعلمة؟ Saate te õpetajannast aru. Saate te õpetajannast aru. نعم, أفهمها جيدا. Jah, ma saan temast hästi aru. Jah, ma saan temast hästi aru. الناس Inimesed Inimesed هل أنت تفهم الناس؟ Saate te neist inimestest aru? Saate te neist inimestest aru? La, la afhamuhum bi shaklin jayyid. Ei, ma ei saa neist eriti aru. Ei, ma ei saa neist eriti aru. As-sadiqa, as-sahiba. Tüdruksõber. Tüdruksõber. Hal ladayka sadiqa? Kas teil on tüdruksõber? Kas teil on tüdruksõber? نعم, لدي صديقة. Jah, mul on. Jah, mul on. الابن Tütar. Tütar. هل لديك ابن? Kas teil on tütar? Kas teil on tütar? لا. ليس لدي ابنة. هي مول لا يولا. هي مول لا يولا.